איתי לוועדת פשוט, ושום רמזם שלי כדי לפרי כי אני לחפק דמון ותשקיע אותי. העונף שאותן פעמים אני מוסלטתי, שדע דמון גה, דדוואלה פרטנרן לי, דמון גה מוקמל די שכנן לי, צ'וביס גנטי אלרט לי. ודאחי די פרד הרוחני ורק שעפקו נדי די פרד תסלי ורהלם גושי, די אללה די זאת שרה ג'ור, אבל די נפס שאותן שרה טור. ודאחי בוניית דעתו לי סלצלי צליגי, ואללה די מונטו לי כחלש פדע, دا كم محفل چه نقاد وشي دا تدير لغ وقت خدا دير قيمتي وي ولش دي الله رحمتون باران پا دا سي محفلون بان شروع وي ملائك علیه الصلاة والسلام دا سي محفلون دا غي اي استقبال كي ولش دا روحاني مخلوق دي دي پارا نو الله دي من طول دين سر جوڑو لدي او الله دي من طول چه کم دي دا نفس و شیطان سر طول او دي الله دي ذات سر جوڑ دا يو اجندا دا تر قیمت پر دا چې ځله به جاری وساري وي الله دې موږ ټولو ته استقامت نصیب کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ناس ما حرم کې د میلما د پیغمبر شما یم د خدای فقیر ولې باچا د بحر بر شما ناس ما حرم کی ز ملما د پیغمبر شما یم د خدای فقیر ولی باچا د بحر بر شما وی چی عاشقان جنت پدوی پس ارمان کوی هم ی استقبال سحر ما خام عرش رحمان کوی رب الوی کرم زپا آغوش دا دل بر شما یم دخ دای فقیر ولی باچا دا بحر بر شما ناسی ما حرم کی زا ملما دا پیغمبر شما یم دخ دای فقیر ولی باچا دا بحر بر شما وم چرتا او یم چرتا ولا ز حق حیران یما یم سرگ پر نم ولا پدر کی دا جانان یما وم چرتا او یم چرتا ولا ز حق حیران یما یم سترگ پر نم ولاڑ پدر کی دا جانان یما وحس پا پاتا نا پوہے گم زان نا خبر شما یم دہ دے فقیر ولی باچا دا بحر بر شما ناچی ما حرم کی زا ملما دا پیغم بر شما یم دخ دای فقیر ولی باچا دا بحر بر شما ما غون دینا احلائی گناہگار او سیاہ کار ربائی تا دا خپل حبیب پا مل منو کی کلوش ما ربا دی عظیم دولت نرب پا فضل بحر بر شما یم دخ دای فقیر ولی باچا دا بحر بر شما ناسی ما حرم کی زا ملما دا پیغمبر شما یم دا خدای فقیر ولی باچا دا بحر بر شما سوک چه رب قبول کلو دین دنیا کی دے کامیاب شلو وی چه هر حالت کی دے محفوظ دا هر گرداب شلو سوک چه رب قبول کرو دل دنیا کے دے کامیاب شلو وی چه هر حالت کے دے محفوظ دا ہر گرداب شلو نو جاڑم رب تا جاڑم پائے جڑا کے دا او تر شما یم دخ دے فقیر ولی باچا دا بحر و بر شما ناسی ما حرم کے دا ملما دا پیغمبر شما یم دخ دے فقیر ولی باچا دا بحر و بر شما نو خدای خاص تر مرگمی قبول پخپل دربار لری او رب کامل ذاتی هم پورا کامل اختیار لری زبندا عاجز یما سائل دستای پدر شما یم دخ دای فقیر ولی باچا د بحر و بر شما ناسما حرم کزا ملما دا پیغمبر شما یم دخدای فقر ولی باچا دا بحر بر شما نوالی وار خطای چی دا دو جہان فسر لری سید الکونین محمد ساقی کو سر لری ولی وار خطائی چی ددو جہان افسر لری سید الکونین محمد ساقی کو سر لری پروسیری گریوانز پا درشل دمع تبر شما یم دخده فقر ولی باچا دبحر بر شما ناسی ما حرم کزا ملما دپی غمبر شما یم دخده فقر ولی باچا دبحر بر شما او پیر زما کامل دے رب ورکڑے عظیم شان دے چا تک معلوم نبی مفتی غلام رحمان دے پیر زما کامل دے رب ورکڑے عظیم شان دے چا تک معلوم نبی مفتی غلام رحمان دے رب پلوی احسان دے خاص تر مر گئی نوکر شما یم دخ دے فقیر ولی باچا د بحر بر شما ناسی ما حرم کی ز مل ما د پیغمبر شما یم دخ دے فقیر ولی باچا د بحر بر شما اے غیا سلنا منف شیطان خلاف بیدار شتا دا اصلی او جہاد دے دی جہاد لرا تیار شتا اے غیا سلنا منف شیطان خلاف بیدار شتا دا اصلی او جہاد دے دی جہاد لرا تیار شتا بیا ارمان فضل دل دنیا چی پا سفر شما یم دخ دے فقر ولی باچا د بحر بر شما ناسی ما حرم کی زا مل ما دا پیغمبر شما یم دخ دے فقر ولی باچا د بحر بر شما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم الحمد لله رب العالمين.